Întâi vârgă uge mare, gospodar ior și care, și cât e va uitățâne lume, să nu și e de rușine. Da vârgă oancă cu băsură, hai cu turma la măsură, să văd câtă brânză e. Asta-i domnă mare, nu-și bagă pantofii-n chină, lume, că umblă numai mașină. Da vârgă oancă cu băsură, hai cu turma la măsură, să văd câtă brânză e. Da vârgă oancă cu băsură, hai cu turma la măsură, țurcane. Și dacă ai păstie sută, lume, du-și la târg mulca și ordă. Vârgă oancă cu băsură, hai cu turma la măsură, să văd câtă brânză e. Da vârgă oancă cu băsură, hai cu turma la măsură, că ai vândut lumea de mie. La cine stă vara-n munte, lume, și-amu vine să mă asculte.